Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é terça-feira, estamos no dia 14, aliás, estamos no dia 15 de, assim já é correto, dia 15 de novembro de 2011, estamos a dar início a mais uma edição deste programa, que é o Musicália, e que hoje vai trazer grandes momentos musicais. Vamos hoje ficar com música parcialmente da Grécia, ou melhor, música da Grécia, mas não durante toda a emissão. Vamos começar apenas com música da Grécia. Dois nomes, um deles muito mais antigo do que o outro. Vamos começar pelo mais recente, de 2006, a música de Katerina Stanisi, Alla Pali. Vamos depois ficar com Argyris Yankoranis, uma gravação da década de 1930, nome que, para além de não ser conhecido aqui em Portugal, também é um nome conhecido na Grécia. Argyris Yankoranis ainda é um nome relativamente comum para ficar para a história no mundo da música, mesmo da Grécia. Ora, viramos então agora atenções para este país e para a sua música. Escutemos então, cantado em grego, Alla Pali, a música de Katerina Stanisi, e também o tema de Argyris Yankoranis, do qual desconhecemos o título. Δύο χρόνια και δύο βράδια δίχως λογική. Όμως πώς να ξεχαστούμε που κι οι δυο μας μέσα ζούμε σε μια φυλακή. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ερωτευτώ. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ερωτευτώ. Πες μου τι θα καταφέρεις αν χαθείς ξανά. Πάλι δε θα ξεχαστούμε αφού πάντα δυο μας ζούμε για πράγματα κοινά. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ερωτεύτω. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ερωτεύτω. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ερωτευτώ. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ερωτευτώ. Ποιο σε γυαλιά που στην καρδιά και δεν την φανερώνει. Ποιος πληγωμένος δεν πονεί, δεν κλαίει, δεν φωνάζει. Ποιος έχει αγάπη στην καρδιά και δεν αναστενάζει. Θάλασσα μαύρη κι όμοιρη, γιατί να μην γλυκένεις. Γιατί και την αγάπη μου κοντά μου δεν την φέρνεις. Μαύρη ζωή που την περνώ και πολύ πικραμένη. Και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ και ζούμε χωρισμένοι. Άσπρο χεράκι φαχουλό με το βαρδί μανίκι. Να'ν το δανά προς κεφάλο κι ας πληρώνα και νίκη. Δεν θέλω εγώ παραδείσω ούτε κλείσα να γιάσω. Μα θέλω το κορμάκι σου να το σφιχταγκαλιάσω. Φίλησες κι αρρώστησα, φίλα με για να γιάνω. Και πάλι ξανά φίλα με, μην παίζω και πεθάνω. Αν έχει ο τάφος όνειρα, ζήτα σε τ' όνειρό μου. Κι αποθαμένο σταθαρό, πως έχω στο πλευρό μου. Afinal, ainda continuamos na música grega. É verdade, vamos agora ficar com duas baladas. Primeira, a música de Agelic Iliadis, o tema de 2005, que se intitula Argizas. Ficamos também com Girismus, a música de... um nome bem conhecido de todos nós, pelo menos a quem assistia a uma certa e determinada telenovela e que até saltava de energia com o ritmo que aquela música transmitia. Mas Girismus, que é a música que agora ouvimos, é bem diferente. Também é bem mais recente, é 2009 e é da Despina Vandi. E é precisamente com Despina Vandi que vamos seguindo nesta edição, daqui a pouco, não sem antes ficarmos com Agelic Iliadis e o tema Argizas. Έχει κάτι από μένα, το κομμάτι της ζωής μου που με τυραννά. Χάθηκε κι αυτό μαζί σου κι έτσι βγήκα απ' τη ζωή σου. Πάλεψα να με κρατήσει άλλη αγκαλιά. Άργησες σαν όνειρο να βάγισες. Απ' τον παράδεισο στην κόλαση με πήγες. Ό,τι είχα μου το πήρες. Άργησες να ξέρεις πόσο άργησες. Κουρελή αγάπη στην καρδιά του σου έχω. Ένα τελειωμένο ρούχο. Thank you. θλιμμένα σου τα λόγια, η δική μου στενοχώρια. Τι θυμάσαι, τι φοβάσαι, κι είσαι πάλι εδώ. Πέρασε αργά ο χρόνος, με γονάτισε ο πόνος. Πέτρα έγινε η καρδιά μου, δε σε συγχωρώ. Αργήσες, σαν όνειρο να βάγισες. Απ' το παράδεισο στην κόλαση με πήγες. Ό,τι είχα μου το πήρες. Αργήσες, να ξέρεις πόσο αργήσες. Κουρελή αγάπη στην καρδιά που σου έχω. Ένα τελειωμένο ρούχο. Απ' το παράδεισο στην κόλαση με πήγες. Ό,τι είχα μου το πήρες. Αργήσες, να ξέρεις πόσο αργήσες. Κουρελή αγάπη στην καρδιά που σου έχω. Ένα τελειωμένο ρούχο. Será este um confronto interessante entre Grécia e Alemanha, mas creiam, estimados ouvintes, que não há aqui qualquer intenção política ou provocatória. A verdade é que nada melhor do que continuarmos com música pouco habitual, por cá por Portugal, aliás, mas até pelo nosso programa. Hoje vai estrear-se Gidi Anderson, ele que nos vai trazer Eine Nacht, die nie vergeht. Vergeht, assim está correto. Esta música faz parte do álbum com o mesmo nome, Eine Nacht, die nie vergeht, e é a música que vamos ouvir. Uma música bem balanceada, e para acabarmos em grande esta noite de terça-feira, vamos ficar com Wir tanzen Lambada, a música da cantora Andrea Jürgen, também da Alemanha. 4-2, se quiserem esse confronto, aí está ele. 4-2, 4 músicas da Grécia, 2 da Alemanha, neste caso. E é com estas duas músicas da Alemanha, de Gigi Anderson e também a de Andrea Jürgen, que fechamos a edição de hoje do nosso Musicalia. Desejo aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima noite na companhia da sua rádio Interweb. Já a seguir chega mais uma nação roqueira com a condução de Silva Júnior. Fique bem, boa noite e até amanhã. Beleza, até para a semana. Heiß den Rücken runter. Dein Lächeln trägt mich hoch auf eine Erdumlaufbahn. Ist das nur ein Traum, frag ich mich. Die Trockenheit im Mund spür ich hinunter. Und such nach einem Wort, das jetzt das Eis brechen kann. Ein Wort, das dir sagt, was ich will. Eine Nacht, die nie vergeht und ein Traum, der nie verweht. Mehr will ich nicht. Und mein Lächeln, wenn du sagst, wie gern du es mit mir machst. Mehr brauch ich nicht. Und mit dir das Feuer spüren, wenn uns die Lust verbrennt. Eine Nacht, die nie vergeht und ein Traum, der nie verweht. Mehr will ich nicht, mehr will ich nicht. Ich frage dich, was mach ich mit einem Mädchen, dem ich vor Liebe nicht mehr ins Gesicht. Schau mich an. Eine Nacht, die nie vergeht und ein Traum, der nie verweht. Mehr will. Getragen, dann